السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل atujiendelea na muhadhara wetu kwa sehemu yake ya mwisho kwa siku ya leo, wa idha nkashafa al-ghubar sayurafu wa farasun tahtaka am himar. Warabu wanasema vumbi likitulia ndio mtajua aliye chini yako ni farasi au punda. Vumbi likitulia, sasa biidhnillahi alkarim, kwa maelezo haya tutakayotoa mtabainikiwa juu ya hali ya mtu huyu na uadui wake dhidi ya maulama wa ahli sunnati waljamaa, na uadui wake na bughdha zake dhidi ya ndugu zake Waislamu, na mwenendo wake mbaya kabisa katika kutaamali na mambo, na huwa si mkweli katika kuzungumza kwake, haaminiki katika maneno yake hata kidogo. La ashabu albid'iyya illa mithlahu, tayib. Kwa hiyo nitaendelea kutokea pale nilipokuwa nimesimama. Sisi tuliporudi kutoka masomoni, Salim Barahiani akawa ameanza mashambulizi yake, baghyan wa udwanan, dhidi yetu sisi, lakini mimi si wa kwanza kunifanyia uadui bila ya sababu zozote ya msingi. Alishatangulia kabla yangu kwa mambo mfano wa haya, lakini wale wenyewe walionyesha hataki maneno, sisi tutafute mambo mengine ya kufanya. Basi akawa yeye atengeneza makundi ya kuwashambulia wale. Kwa mfano, mimi nitapiga mfano alafu nawataja watu, atakayekasirika ataandika barua ya kutaka fidia. Mwaka 1997 taasisi ya Al-Haramain Foundation ilifungua mahadi hapa Sahari, ikiitwa mahadul Imam Shafi'i. Ikawaajiri waalimu mbalimbali wakiwemo baadhi ya vijana, kwa wakati ule sasa hivi ni watu wazima, baadhi ya vijana wa Kitanga waliotoka masomoni. Nitamtaja wa kwanza, akiwemo Sheikh Ali Zuberi, akiwemo Sheikh Ali Kiroboto, akiwepo Sheikh Said Omar, akiwepo Sheikh Shafi Abdurrahmani Mgaza, na mfano wa hao katika mashekhe walioajiriwa pale na taasisi ya Al-Haramain kuwa ni waalimu. Wakati huo Al-Haramain iko chini ya bwana mmoja akiitwa Abdullahi Marzuq, ndiye alikuwa mandugu wa huku, akija mara kwa mara. Lakini baadaye, baada ya kupatikana Abu Hudhaifa, Allah amrehemu, maana Abu Hudhaifa ashafariki, akawekwa kama mandugu hapa. Historia ni ndefu kidogo hapo, lakini yeye akawa ndio mkurugenzi wa Al-Haramain hapa nchini, na ofisi zake zikawa ziko pale Majani Mapana. Lakini kabla ya hapo, baadhi ilipokuwa imeanzishwa pale, waalimu walikuwa wakipewa mshahara mdogo sana kwa maelekezo ya Barahiani, ilikuwa haufiki laki moja, kiasi cha 1060 sio 1050. Taasisi na pesa nyingi, wale waalimu wakatoa rai, angalau tupate japokuwa laki tatu kwa mwezi. Mwarabu ataka, Barahiani ataki, taibu. Sasa hizo pesa nyingi, na mambo mengi. Mbona wewe uchukua mishahara si mtano? Huku walipwa, huku walipwa, huku walipwa, huku walipwa. Sasa sisi wenzako basi tuna majukumu hivyo hivyo. Taibu. Yaani akamtia maneno yule mwarabu akasema basi. Basi pakatokea utesi mkubwa pale. Mtamnukuu Sheikh mmoja alimwambia maneno haya. Akamwambia, amwambie yule maruzuku, umeona huyu, huyu barayani. Huyu ukimtazama sura yake ni sura ya Abu Bakar. Lakini huyu moyo wake kama Abu Jahli. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ndio, ndio hivyo hivyo huyu, huyu. Uhasama mkubwa wakatokia pale, wale wakajitoa pale. Wakatoka, ndiyo sababu ya kuanzishwa Darul Hadith. Kwanza wakaanzia pale karibu na msikiti wa Sunni. Sio kuwatembelea wakati wako pale. Wamepewa kijiofisi hivi, wakaweka maplaudi yale katikati. Wanafunzi hao wako huku, wengine wako huku, wanasomesha pale. Wametoka Mahadi Imam Shafi. Kuonyesha kwamba Al-Haramaini ilikuwa ina pesa, ikawaajiri walimu kutoka Kenya. Kina Mwakidudu, kina Ali Haraka, kina Abdala Matupa, kuna Ustadhi Hamisi ambaye sasa hivi ni Imamu Azhari pale. Vijana wengi tu wakaajiriwa kwa mishahara mizuri kabisa, lakini yeye aliwabania hawa Tanzania wenzake watu wa kitanga. Ana roho mbaya huyu. Sasa hivi ni Imamu Masjid Umm Kulthum sasa hivi, kwenye msikiti wa Joho pale. Ana roho mbaya huyu wewe. Kwa wale wakaondoka pale. Sasa ile Darul Hadith wakaita Darul Hanif. Hawa kinakoja Darul Hanif. Wanaibeza ile Darul Hadith kule. Mashaikh wale wako wanasononeka katika nafsi zao, bara yana wapiga vita kweli kweli. Na wao wako wanamsema vibaya huko mtaani. Huyu bwana ana roho mbaya, huyu bwana hataki hivi, huyu bwana hataki hivi, huyu bwana Abu Hudhaifa Allah akamwafikisha, akaisimamia ile taasisi, akajenga misikiti mingi sana kupitia Al-Haramain, mingi mingi. Ikaonekana kwamba nashati ya Ansari Sunna Tanga na Tanzania ina nguvu, kwa sababu ilipita katika mikono ya mtu mwaminifu. Wakawa wanaajiriwa waalimu katika kila msikiti unaojengwa, anawekwa dai, na mara nyingine katika msikiti mmoja madai wawili, na wote walipo mshahara, wote walipo mshahara na Al-Haramain. Huko vijijini Digo, Sambani, Zigua, wapi wapi, ikaanza kuna nashati zile za watu kusomesha, na kila msikiti wafungua spika hivi na hivi. Ikaonekana kuna maendeleo. Zikaja taasisi nyingine kama ya Al-Muntada, ikafanya nayo kidogo, ikajaribu, ikajenga baadhi ya misikiti, ikaweka maduatu. Ikaonekana kama vile taasisi ya Ansari ina maendeleo sana katika da'wa. Mimi sitaki kusema kwamba Barayani kahusika katika Abu Hudhaifa nini, mimi sijui, lakini Abu Hudhaifa akaondolewa hapa nchini watuhuma. Wakati ule mambo ya ugaidi yameshtadi, akakamatwa, taasisi ikazorota pia, ikapelekea kufungiwa kule Saudi Arabia, akaunti zake zikazuiwa na mambo mengi yakapita. Sasa ikaja masala ya mali zilizoachwa na taasisi. Kwanza vile vitabu vilivyoko pale, palikuwa pana maktaba kubwa pale Al-Haramain, vitabu vimeingia. 90% ya vile vitabu viliibiwa, watu wakapinyakua, kila mmoja akachukua na vitaka, wengine wakauza, jambo likesha. Wengine wakaanza wengine wakaiba mafriza, wengine wakachukua hata yale makapiti ya mipira, wengine wakaiba wakapeleka nyumbani, ikawa ni kinyang'anyiro baina ya watu wenye nguvu. Mwenyewe tayari hayupo. Sasa baada ya pale ndio ukaanza kudhihiri ule uanswari. Sasa Ansari wao waweza kupeleka dawa, maana zamani kabla ya kuja hizi taasisi, ikawa wale wenyewe wenye Ansari yao wachangishana wenda dawa, kina Mzee Abdala Omari Haneni watu wa vigari vyao, watu wenda dawa huko Digo, Golasingo, Mwakiponda, Vyeru, si wapi, wanakwenda dawa Chongoleani, mara wapigwa mawe, lakini wachochangishana, tundeni dawa. Kina Mariam Kalasu Allah yarhamu, wakina Anafi Makitara, kina Amrani Shiba, watu watoka wanakwenda dawa, wakirudi hivyo hivyo kwa hali kinyonginyongi, kimaskini maskini, hawana chochote. Wafadhili baadhi yao wa humu humu wakienda kuuza mikate yao na shughuli zao, watu wa mchango wao. Wale wanaofanya kazi bandarini wachangishana shilingi 5,500 alipo shekhe au nadhi, mambo yanakwenda. Taasisi ikaingia katika mambo ya mizozo kwanza baada ya kuondoka al-Haramain. Mali za nani? Al-Haramain wakawa wameacha shamba huku Nema pamoja na madarasa yalikuwa ni mabanda ya kuku kule, na pikipiki za baadhi ya waalimu na maduati zote baraya alikuwa zidai nzaki. Shamba ukapeleka na mahakamani, sijui mapikipiki huko na kupokonywa, mara huyu sijui mara ukakimbia nayo mara hivi, yani ilimradi vyote mvyake. Sitaki kwenda zaidi hapo, ndio kuonyesha tu kwamba ni mtu ambaye ni tamaa, tu tamaa sana. Wakaanzisha miradi sasa. Miradi ilianza kabla shule, mekwenda shule zile. Sasa hivi ndio mna mapesa, si mna pesa? Je, mmemwajiri dai gani? Msikiti upi? Kwamba hawa ni maduati, si mmeshika nafasi ya al-Haramain hivi vitega uchumi ni kwa ajili ya nini? Ya da'wa. Msikiti upi? Mwaka 2015 au nyuma kidogo, kuna ndugu yetu mmoja alifanya utafiti huko Barahiani, mbona tufatafata katika huu msikiti wetu? Hebu tuangalie hiyo msikiti mingine haiweza. Akafanya ziara misikiti ya vijijini huko mbali mbali, akaja na ripoti pale. Kuna misikiti imekufa, majani yameingia mpaka msikitini. Hakuna mtu anayeswali hata mmoja. Alikwenda kwenye msikiti mwingine, ilikuwa nadhani ni msikiti wa Vunde kama sijasahau. Kuna mwalimu alipita pale wakati wa al-Haramain, akaandika ubaoni pale tarehe, mfano natoa mfano tarehe 2 mwezi wa 10 2004. Alipokwenda mwaka 2014 tarehe kama ile, akakuta tarehe ile ile bali iko pale pale, hakuna mwalimu miaka 10. Akapiga picha, akaandika, akazileta zile ripoti na akazisoma, na zikarekodiwa. Msikiti wa Tongoni kwa lala mbuzi, labda kama jana watakuwa wametolewa wale mbuzi, lakini ni msikiti sasa hivi limekuwa ni boma la kulala mbuzi. Tongoni hapa, Tongoni. Kama wabisha wewe, kesho panda pikipiki mbio nenda mpaka Tongoni. Msikiti Ansari uko hapo, tuambie wapi hapa, pana darasa ngapi? Mwambie hapa kuna darasa za mbuzi. Msicheke, takiwa mlie, takiwa mlie. Watu wametakata mijini wakipigania miradi. Sasa wewe mtu kama huyu utafanya naye kazi kwamba ufanya dawa? Pana dawa hapo? Hapo hakuna dawa, hakuna dawa hapo. Na hawa mashekhe niliowataja wakikaa huko pembeni, wote wamsema vibaya, hawana ujasiri tu wa kuzungumza mbele yake kwamba huyu bwana tabia yake kadha kadha kadha, bali mpaka watu wake wa karibu hawamtaji kwa kheri, hasa katika masala ya pesa na mali. Ni mtu hayuko sawa. Na hili haya nayazungumza, sizungumzi kwamba twamwadhiri, tunataka tujue shakhsia ya mwandishi wa kitabu hiki ikoje, shakhsia yake, anastahiki kuzungumza mambo ya watu asiyoyajua? Je, anastahiki kuaminika katika maneno yake? Wallahi wa billahi aaminiki, kadhab, ni mtu mrongo kupita maelezo. Nyinyi mumjui. Sasa sisi tumeamua, kwa kuwa tunatofautiana mifumo yetu, yeye haoni kwamba kuna kima na thamani kwa ulama wa ahli sunna wal jamaa, na maslaki yake ameamua iko hivyo, yeye ndio shekhe na yeye ndio kila kitu. Yeye awasema hawa watu wa ashabul mawali ni kwamba hao hao ni shekhe kanena, shekhe wao akisema tu yeye ndivyo alivyo, yeye hivyo hivyo ndio shekhe kanena. Wale wafuasi wake kwamba hii fatwa mbiru hii, bwana mbiru asema hivi. Basi hakuna wanaochuoni wengine, na yote kikipingana naye vita. Kwa hivyo ndivyo wanavyojenga wale watu wake wa karibu. Na ukikhalifiana naye anaweza kukushuku hata katika Uislamu wako, Hii makala iliyoandikwa na watu wa Moshi, waumini wa msikiti wa Mafuta Street Moshi, alitajwa mtu mmoja hapa ndani. Asema hivi, nasoma katika ukurasa wa pili, wale watu walioandika hii barua hii, hii makala. Makala imeandikwa 2009. Pia katika darasa hilo alimtuhumu, alitoa shutuma ambayo hana ushahidi nayo, pale aliposema makala ile imeandikwa na watu wa barabarani na si waumini wa msikiti wa Mafuta Street, eti kwa sababu haina majina ya walioandika. Kisha akamtoa kwa mdomo, kisha akamtoa kwa mdomo Aden katika Uislamu kwa kusema, bwana Aden, tulikuwa tunamtuhumu siku nyingi kwamba ni mtumishi wa kanisa na ananichukia mimi na taasisi yangu kuliko kitu chochote. Ulimwandisha sema ushahidi wa sauti tunao. Tunasema kamtoa kwa mdomo kwa sababu ukimwita Muislamu anatumikia kanisa ndio ushamtoa katika Uislamu. Je, umefuata taratibu za kumkufurisha? Mwandishi asema hivyo, mwisho wa kunukuu. Sasa nataka kusema hivi, yani wewe ukishakhtalifiana naye katika jambo fulani anaweza kukutoa hata kwenye Uislamu. Tayeb, yule adui wa sunna, kwa sababu wewe wapishana na yeye ndio sunna. Unanielewa? Kwamba bwana shekhe hivi vile hivyo, kaona umempinga. Tayeb, yule ni adui wa sunna, kwa maana yeye ndio sunna. Sasa jambo limekwenda namna hiyo, tukawa tumeikhtalifiana kwa kuwa yeye maslaki yake na mwenendo wake anaokwenda nao ni tofauti. Kitu cha kwanza alichokifanya bwana Salim Barahiani, akaandika barua mikoani na kwenye majimbo kutuzuia sisi tusifanye harakati zozote za dini, marufuku. Sababu hatukubaliani na masuala ya wanachama. Kwa mfano, katika barua iliyoambatanishwa kwenye makala hii, mtaitafuta wenyewe, tajua mtaipata wapi, lakini katika kipengele, katika kiambatanishi namba 4, pana barua pale imeambatanishwa. Asema baadhi ya wahusika walikuwa viongozi na wafuasi wa taasisi yetu, lakini baada ya kubadilisha madhehebu. Hii barua imeandika tarehe 21 mwezi wa 6 2008, akielezea kwamba baada ya kubadilisha madhehebu, kupinga katiba yetu kwa madai kwamba inaruhusu kuandikisha wanachama, wamevamia, kupora na kuhodhi na kutumia mali za taasisi zinazohamishika na zisizohamishika katika maeneo ya Kilimanjaro na Tanga bila idhini ya uongozi wa juu wa taasisi, yani wadhamini, katika mabano kaandika hiyo. Pia akahitaja maeneo yaliyovamiwa na taasisi ni Moshi mjini, Mafuta Street na Pasua, Boma Ng'ombe Hai, yani Boma Ng'ombe Hai, wilaya Hai na Pongwe, Tanga. Wahusika wakuu wa uvamizi huo na wanaohodhi mali hizo ni kama wafuatao, ni kama ifuatavyo. Akaanza kuwataja namba moja, lakini sababu pinga wanachama, namba mbili hivyo hivyo, namba tatu Kasim Mafuta, mtajwa ndio muasisi mkuu wa madhehebu mapya, madhehebu mapya aliyokuja nayo baada ya kumaliza masomo nchini Saudi Arabia. Taasisi ilimsimamisha kufanya shughuli zake katika maeneo ya taasisi kupitia barua zifuatazo: AMYC mkwaju, sawa, tunasema Kiswahili mkwaju, AGZ mkwaju 38 mkwaju 07 mkwaju 01 ya tarehe 25 mwezi wa 3 2007. Akataja nyingine, mtajwa alikaidi agizo na kuendelea kutumia misikiti yetu na kueneza madhehebu yake katika maeneo ya Moshi, Boma Ng'ombe na Pongwe, Tanga. katika kuhubiri kwake kueneza maneno ya kashfa, chuki, uadui na kuanza kupandikiza mbegu ya chuki kwa watu wa dhidi ya taasisi. Anashirikiana na Abdalla Umari Haneni na Abubakari Juma Bonte ambao ni wakazi wa Pongwe Tanga. Katika madhehebu yake mapya anapinga nidhamu ya kuandikisha wanachama. Shida ni wanachama Mwingine tajwa Swali Athmani, mwingine Abubakari Juma Bonte, baada ya kubadilisha madhehebu na kupinga nidhamu ya wanachama alitundikwa wanachama. Mwingine Hashim Haji na akataja na wengine na wengine na wengineo. Lakini pia katika waliotajwa kwamba hao ndio wanashirikiana katika kupandikiza chuki, kashfa na uadui na kupinga nidhamu ya kuandikisha wanachama, wakatajwa baadhi ya watu, lakini miongoni mwa hao Koja Jerumani Tanga, Koja Mbwana Tanga, Athmani Wilson Aden Moshi, Abdul Qadir Hashim Kenya, pia katajwa mzee hapa, na wengineo wakatajwa, wakatajwa kwamba hao wanapinga nidhamu ya kuandikisha wanachama. Kwa hiyo wewe ukipinga nidhamu hiyo tayari wewe ushaanzisha madhehebu mapya. Alhasili mambo yakienda vibaya vibaya hivyo hivyo, akawa anaeneza propaganda. Sisi tukaanza ziara zetu mikoa mbalimbali, mkoa kwa mkoa, tukawa tunatembea kama mwendo wa uhuru, tumekwenda mkoa baada ya mkoa. Katika misikiti yake tukawa tunazuiliwa, lakini wakati mwingine mtu akiwa misikiti ya Bakwata, mwingine misikiti watu wengine, bwana njoo nimzungumze, mara misikiti tuko Mwanza, ataandika barua kwa wale washirika wake wa Mwanza, usiwaruhusu wao. Tukakataliwa msikiti wa Ijumaa hapa tusifanye muhadhara, watu Masjidi Raudha kwa shehe, pana kijana nimesoma naye jamii, nimesoma naye Mahdi Kisauni, akasema njoni hapa, njoni kwa muhadhara. Tukafanya mihadhara, watu wakatuelewa vizuri. Sasa wakawa wanaumu wale, kwa nini wanazuia watu mambo kama haya, mwamsikiliza mtu yuko Tanga huko Bariadi nini bwana, wale mashehe njoni mara nyingine pia. Nikamwambia taratibu, tukiwa tunapokwenda watu wakisikiliza wakielewa wanagawanyika, wanawaacha wale wahafidhina washekhe ambao wana maslahi yao, wanabaki wengine, wanafikia kujenga misikiti ya mabanzi tu, kwamba hatuwezi kuwa chini ya mtu huyu, hatuwezi kuwa chini ya mtu huyu, mtu yuko hivi, ah, sisi hatuwezi kuwa chini yake. Mapande kwa mapande ya watu wakawa wanatoka, wanamuacha Salim Barahiyan na taasisi yake, lakini bado yakawa hajajitambua kwamba anachokifanya ni uharibifu na anajiharibia yeye. Yeye alidhani atatudhuru sisi kwa sababu amtazama fulani. Mimi nikamwambia hivi, Barahiyani, in kunta rihan faqad laqaita i'sara, kama ukiwa wewe ni upepo basi leo umekutana na kimbunga. Sikusudii mimi, na kusudia hii da'wa itakupeperusha mbali kabisa. Sasa yeye akuelewa, ajua pambana na mafuta, mimi sina chochote, lakini wewe upambana na da'wa ambayo huwezi kukabiliana nayo, huwezi kabisa, bilhujaj walbarahin huna uwezo huo, ni mdogo huko huko nao, hasa da'wa hii ikisimamiwa sawasawa. Sasa leo hii nyinyi fanyeni tathmini, piteni katika mkoa baada ya mkoa, wilaya baada ya wilaya, kijiji baada ya kijiji, anza huko kama ni Kondoa, wapi, Singida, nenda msikiti wa Barayani uko hapo, ambao huu hapa. Hebu tuangalie wanafunzi pale, wanafunzi wangapi hapa wanaosoma dini, ulizia hamna. Msikiti wa salafi uko wapi? Au kwa mali fulani, ukifika full watu wakawa wanasoma dini, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, hata wale waliokuwa katika answari miaka 20 miaka mingapi hawajui Qur'ani, wameanza kusoma mwanzo kisha faida, sasa wajua kusoma Qur'ani. Sasa tumepoteza muda. Sasa mimi nilikuwa mudiri wa idara ya dawa, mimi najua nini mimi? Nilikuwa mudiri mimi bwana, lakini mashehe nawapangia, sina lolote. Aliwalea watu wake namna hiyo. Kwa hiyo watu wanaona kwamba umepotezewa muda sana. Hii ni tabia yake, kwa sababu siku moja tulipokuwa tukianzisha ile mahadi yetu pale, mimi nimeanza kusomesha pale Pongwe, kuna mtu akamleta kijana wa Kimasai pale, ili amemtoa huko ili aje asome dini. Sasa alipofika pale akaona mazingira, watu wakawa msikitini wasoma, akaja kashtaki kwa Barahiyani, mimi bwana nataka kusoma si hivi, mpaka nifike wapi? Lakini pale ndio tukakaa msikitini, hakuna shahada. Tayeb, katika muhadhara huyo mtoto wa Kimasai mwenyewe sasa atakansome mpaka afike jamia. Sasa atakakusomeshwa pale Pongwe kwa nidhamu za kizamani kabisa, akakandia pale. Yule kijana siku moja nilimwona, sio ni bodaboda, sio kazi gani, si ndio huyo kijana huyo, iko wapi? Ashafika jamia. Wallahi alimdhulumu yule kijana, akamzuia sije Pongwe, akazunguka tu mitaani humu, hana cha jamia wala thanawi wala mtawasita chochote. Na huyo alimtoa kwa mtu, mimi nitamlipia kila kitu huyo gharama zake asome dini, lakini yeye huwazuia wale watu wake hawataki wasome dini. Sisi hatuwezi kwenda naye katika mwenendo mmoja kwa sababu mielekeo yetu iko tofauti, kama nilivyoeleza katika mhadhara wa jana. Sasa alipoona ya kwamba ule ufalume, maana kinaitwa ufalume huo, yeye aliona kama vile ufalume ule ndio ufalme umeanguka, matawi majimbo wamebaki watendaji fulani wenye maslahi, na yeye wengine wote wakakubali kuchukua kushikamana dawa salafia, na wakawa katika hali ya mabadiliko, wakawa hawako pamoja naye. Karehiani akafanya uadui mkubwa sana.